يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر وہ نور جلوا گر ہوا جب آمنا کے گھر جب آمنا کے گھر ظلمت جہاں سے ہو گئی کافور سر بسر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر بے مثلوں بے مثال ہے بے شک تمہاری ذات بے مثلوں بے مثال ہے بے شک تمہاری ذات ختم الرسل حبیب خدا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر دنیا ترس رہی تھی تمہیں رحمت خدا دنیا ترس رہی تھی تمہیں رحمت خدا آنے کو ورنہ ہزاروں پیامبر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر ان کا جمال دیکھنے کو حق عطا کرے ان کا جمال دیکھنے کو حق عطا کرے ان کا جمال دیکھنے کو حق عطا کرے سلمان کا ذوق حضرت صدیق کی نظر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر جز ان کے کس نبی نے دکھائے یہ معجزے جز ان کے کس نبی نے دکھائے یہ معجزے الٹا پھرا ہے شمس تو شب ہو گیا قمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر ہر ایک کا تم نے دامن امید بھر دیا ہر ایک کا تم نے دامن امید بھر دیا ہر ایک کا تم نے دامن امید بھر دیا اے رحمت خدا میری جانب بھی ایک نظر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر ہر ذرہ کائنات کا ہے تابناک شمس ہر ذرہ کائنات کا ہے تابناک شمس ہر ذرہ کائنات کا ہے تابناک شمس لا ریب آ گیا ہے کوئی غیرت قمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لا قدموں میں رنگم یا صاحب الجمال و یا سید البشر، وہ نور جلوہ کر ہوا جب آمنہ کے گھر، وہ نور جلوہ کر ہوا جب آمنہ کے گھر، ظلمت جہاں سے ہو گئی کاپور سر بسر، ظلمت جہاں سے ہو گئی کاپور سر بسر، بے مثل و بے مثال ہے بے شک تمہاری سعادت یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، لا يمكن ثناؤك ما كان حقه، لا يمكن ثناؤك ما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر.